Карл Шварценберг, міністр замежных справаў Чэхіі. Вашкевіч Петр, Вейкуц Дмітрі, Вюкін Алексей, Вількін Андрэй, Вітовскі Павел, Вінаградаў Віталь, Вінярскі Максім, Власаў Яўген, Войтка Андрэй, Вольчак Станіслав.